يا نساء النبي، أي نبيك بيبيو، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، جو بھی ارتکاب کرے گی تم میں سے کھلی بد اخلاقی کا. فاحشہ کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ بہت اچھی طرح آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. فاحشہ کا لفظ فے ہے شین سے ہے، اسی سے لفظ فحش بولا جاتا ہے. وہ قول یا فعل، یعنی بات یا کام، جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو، ایسے اقوال اور افعال جو برائی کے قریب لے جاتے ہوں. اس لفظ کو عموماً بدکاری، زنا، فحاشی، بد اخلاقی اور برائی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اور جب برائی کے معنوں میں لیا جاتا ہے تو اس سے مراد کھلی برائی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جس کے برائی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلا زنا کے معنوں میں سورۃ النساء میں آتا ہے، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہاں فاحشہ کا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ زنا کے معنوں میں. یہاں بد اخلاقی یا کسی عام برائی کے لیے نہیں استعمال ہو رہا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنے کی مرتکب ہو تو پھر تم ایسا کر سکتے ہو. تو یہاں فاحشت مبینہ سے مراد کوئی عام برائی نہیں ہے، اس سے مراد بھی زنا ہی بنتا ہے. یعنی اگر عورت ایسے کسی برائی کا ارتکاب کرے تو پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ سزا کے طور پر اس کو دی ہوئی چیز واپس لے لے، مہر بھی واپس لے سکتا ہے. پھر صریحاً زنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الاسراء میں، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. تو یہاں زنا کو کیا کہا گیا؟ انہ کانا فاحشہ. تو گویا فاحشہ کا ایک معنی زنا بھی ہے. عمل قوم لوط کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہوموسیکشوالیٹی کے لیے. یعنی زنا کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہوموسیکشوالیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تو یہاں فاحشہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمل قوم لوط کو. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ. اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر، مثلا سورۃ النمل میں، سورۃ العنکبوت میں بھی اس قوم کے اس عمل کے لیے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. سورۃ النمل کی آیت 54-55 میں، پھر اسی طرح سورۃ العنکبوت کی 28 آیت میں. سورۃ النساء کی آیت 22 میں آتا ہے، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو، یعنی باپ کی منکوہا سے نکاح نہیں کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. تو یہاں فاحشہ صرف زنا کے معنوں میں نہیں بلکہ انتہائی برے کام کے لیے، یعنی باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بہت ہی ناگوار، ناپسندیدہ اور حد درجے کا برا کام ہے. پھر اسی طرح فاحشہ کا لفظ بے حیائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ابھی تک آپ نے کیا معنی سمجھا؟ زنا کے معنوں میں, انتہائی برے کام کے معنوں میں, پھر فحاشی کے معنوں میں بھی, الزام تراشی, فحاشی, بد اخلاقی کے معنوں میں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون. سورۃ النور آیت 19 میں آتا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں الفاحشہ محض زنا کے معنوں میں نہیں, زنا تو اس کا آخری حصہ ہو جائے گا, اس سے پہلے پہلے بھی برائی اور بے حیائی کی جو بات ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. اور خصوصاً یہاں پر فاحشہ زنا کے الزام کے معنوں میں آ رہا ہے, کیونکہ واقع اس کو یہاں پر فاحشہ کہا جا رہا ہے, ان سکینڈلز کے پھیلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. سکینڈلز کا مشہور کرنا, اس عمل کے لیے لفظ فاحشہ آ رہا ہے. پھر اسی طرح بد اخلاقی کے معنوں میں بھی آتا ہے, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. پھر یہ لفظ فاحشہ کے علاوہ فحشا کے طور پر بھی آتا ہے, یعنی ایک ہے فاحشہ اور ایک ہے فحشا, یہ بھی فحش کے معنوں میں ہوتا ہے, کھلی برائی, بے حیائی کے کام. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے, یعنی بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. اور اس فحشاء میں بے حیائی کی باتیں زبان سے کرنا بھی آتا ہے, عملی رویے بھی آتے ہیں, بد اخلاقی, گالی گلوچ اور بےہودہ حرکتیں, سب کچھ اس میں آتی ہیں, یعنی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں. سورۃ النور میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر کس طریقے سے داخل ہوتا ہے؟ فحشاء کے طریقے سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم حیا نہ کرو تو جو جی میں آئے کرو. تو شیطان کا سب سے پہلا وار حیا پر ہوتا ہے, وہ انسان کو بے حیا کرتا ہے. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی گفتگو پر, اپنے انداز پہ, اپنے رویوں پہ, اپنے لباس پہ, اپنے چال ڈھال پہ, اپنے معاملات, کسی بھی چیز میں اس کو پھر شرم نہیں آتی اور وہ غلط رستے آسانی سے اختیار کر لیتا ہے. پھر یہ لفظ جمع کے صیغے میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, فاحشہ کی جمع فواحش کے طور پر. مثلاً سورۃ الاعراف کی آیت 33 میں آتا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں, بے حیائی کے کام, فواحش یہاں بے حیائی کے کاموں کے لیے, خواہ کھلے ہوں یا چھپے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن, فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ کھلی ہو یا چھپی. تو خلاصہ کیا ہے کہ فاحشہ لفظ کا اطلاق ان تمام کاموں پر ہوتا ہے جن کا برا ہونا بالکل واضح ہو, ان جن کے برا سمجھنے میں کچھ رکاوٹ یا مشکل پیش نہ آئے. قرآن پاک میں یہ لفظ زنا, عمل قوم لوط, برہنگی یعنی ننگے ہونے, جھوٹی تہمت, باپ کی منکوہا سے نکاح کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح بد اخلاقی کے لیے بھی, یا بدتمیزی اور بد زبانی کے لیے بھی, کیونکہ عموماً بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی میں گالی گلوچ ہو جاتی. اہل ایمان کی صفت کیا ہوتی ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. تو یاد رکھیے کہ فاحشہ جو ہے وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو اہل ایمان ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے انسان ہونے کے ناطے, یعنی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا یا لباس ایسا پہن لیا یا کسی بھی طرح رویے میں کوئی ایسی چیز نظر آئی, تو وہ کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر دے اور اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے فحشاء سے اور برائی سے دور رہتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون, جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آئے تو درگزر کر جاتے ہیں. اب دیکھیے کبیرہ گناہ میں فحاشی کی بہت سی چیزیں شامل ہیں, لیکن اس کو پھر بطور خاص الگ طور پر مینشن کیا گیا. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم, جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ ان سے کچھ قصور سرزد ہو جائے. اب فاحشہ کا یا فحشا کا سد باب کیا چیز کرتی ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح نماز اور اللہ کی کتاب انسان کو فاحشہ سے روکتی ہے. انسان کوئی بھی گناہ کا جو ارتکاب کرتا ہے, خواہ وہ زنا ہو, خواہ وہ لواطت ہو, خواہ وہ فحاشی کا کوئی کام ہو, مثلا لباس ایسا بہودہ پہن رکھا ہو یا اس کی گفتگو کے اندر ایسی چیز ہو, اب دیکھیے کہ جب بھی وہ ایسی کسی چیز کی طرف جائے گا تو تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جائے گا, کس لباس میں اسے جانا ہے اللہ کے سامنے؟ صرف لباس ہی نہیں, اس کو جسم کی پاکیزگی بھی چاہیے. ایک شخص زنا کرنے کے بعد براہ راست تو اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا. اسی طرح عمل قوم لوط بھی کیسے انسان کر سکتا ہے یا کیسے اس کو ہیبٹ بنا سکتا ہے جبکہ اسے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے؟ کیونکہ انسان کو برائی کا جو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہونے میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. تو یا تو انسان نماز پڑھتا ہے اور یا پھر ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے. جتنی جتنی نماز ہم سے چھٹتی چلی گئی اتنی اتنی برائیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی گئیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سیلف اسسمنٹ کا ٹول رکھ دیا تھا ہمارے لیے کہ ہم خود کو دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. چلیے تھوڑا سا اس کو دیکھیے, فحشاء کے کیا معنی آپ نے سمجھو, کس کس چیز پہ اطلاق ہوتا ہے؟ یعنی فحشاء میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ زنا, پھر اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں, اس کے کئی لیول ہو سکتے ہیں. جیسے حدیث کی روح سے آنکھوں کا زنا, زبان کا زنا, کانوں کا زنا, فحش گفتگو سننا, فحش باتیں کرنا, فحش چیزیں دیکھنا, وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. عمل قوم لوط, برہنگی ننگا ہونا, جھوٹی تہمت لگانا, ایسی تو گفتگو بھی منع ہے. یعنی ایسی لو سٹوریز کا ذکر کرنا اور آپس میں اس کو شیئر کرنا, ڈسکس کرنا اور اس میں خصوصاً کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا, یہ ساری گفتگو بھی فحشہ میں تصور ہوگی. باپ کی منکوہا سے نکاح, یعنی حرام رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا, اور اس میں صرف باپ کی منکوہا نہیں بلکہ اگر کوئی اپنی نعوذ باللہ بہن کے ساتھ یا کسی اور محرم رشتے کے ساتھ ایسا کرتا وہ سب اس میں آ جائیں گے. اور فحشہ ہر وہ بات یا کام, ایک جنرل ڈیفینیشن کیا ہوگی, ہر وہ بات یا کام جو انسان کو بے حیائی, بدکاری, بد اخلاقی کی طرف مائل کرنے والا ہو, سب فاحشہ میں آ جاتے ہیں. ہم اس معاملے میں اتنی کنفیوژن کا شکار ہے, یا تو ہر چیز کو فاحشہ کے اندر لکھ دیں گے یا جو فاحشہ ہے وہ بھی فاحشہ نظر نہیں آئے گی. چیزوں کو آپ مثلا ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کو فاحشہ مت کہیے, ٹھیک ہے؟ فاحشہ کیا ہے, یا کام ہے یا بات ہے. کیونکہ اگر آپ نے چیزوں کو کہنا شروع کر دیا تو کوئی چیز نہیں بچے گی پھر, کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی طرح ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے, ون وے اور دی ادر, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو پھر کیا بچے گا؟ مثلا اگر کسی خاص جگہ پر, کسی ہوٹل میں یا کسی کمرے میں یا کسی کارنر میں, کسی باغ میں, کسی پارک میں کوئی بےہودہ حرکت کر رہا ہے, تو اب آپ کہیں باغ جو ہے وہ فاحشہ ہے اور ہوٹل فاحشہ ہے, یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے بعض اوقات ہم ایکسپریشن کی بڑی سنگین غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم بات کو صحیح طور پہ کنوے نہیں کرتے تو لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے کا سبب بنتے ہیں, اس سے دوسرے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز کو اسی میں ردید رہے ہیں. اب باغ کا کیا قصور ہے؟ کسی درخت کا، کسی پارک کا، وہ اس کا تو نہیں. یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ اسے کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مثلا اگر اس پینسل کے ساتھ کوئی گالیاں لکھے گا تو پینسل بیچاری کا کیا قصور ہے؟ گالی کا تو فائشہ کہیں گے آپ، پینسل کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر وہ کام یا بات جو زنا، لواطت، بے حیائی، بد اخلاقی کی طرف لے جائے وہ فاحشہ کہلاتی. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشة مبینة، جو بھی ارتکاب کرے گی تم میں سے کھلی بد اخلاقی کا. فاحشہ کا لفظ جو ہے جب نکرہ استعمال ہو تو عموماً برائی اور بد اخلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نامناسب رویے کے لیے. فاحشہ کھلی برائی، کھلی برائی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے بد زبانی کی شکل میں، بد اخلاقی کی شکل میں کھلی برائی ہوتی ہے نا. کچھ برائیاں تو چھپی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان بدتمیزی سے بات کرتا ہے یا بد اخلاقی سے بات کرتا ہے تو اس وقت وہ کھل جاتا ہے. یعنی بد اخلاقی ایک کھلی برائی ہے، اور جب مبینہ اس کے ساتھ لگ گیا تو وہ اور بھی زیادہ کھلی برائی ہو گئی. تو مراد اس سے وہ رویہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یا تکلیف دینا مقصود ہو سکتا تھا. اچھا، عموماً یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا شوہر صبح گھر سے رخصت ہوا، بیوی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا، اسمائل پاس کر کے ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے سے الگ ہوئے، وہ کام میں چلا گیا، بیوی گھر پہ تھی، اتنے میں کوئی بڑی خیرخواہ دوست آئی. عموماً کیا ہوتا ہے، خواتین جب خواتین سے ملتی ہیں اور خصوصاً گہری دوستوں سے ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے شوہر کی چھوٹی موٹی برائی، چھوٹی موٹی شکایت کرنا شروع کر دیتی. اب وہ جو گفتگو شروع ہوئی تو اس میں دور تک چلے گئے، اور شیطان ایسا بیچ میں پڑا کہ کہاں سے کہاں تک معاملہ جا پہنچا. اب کیا ہوا، وہ شیطان اٹھ کے گیا، اتنے میں شوہر کی واپسی کا وقت آیا، شوہر گھر داخل ہوا اور بیوی کا منہ ڈونف ہے، بات ہی نہیں کر رہی. بھی کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں. اب شوہر پریشان ہے، وہ ایک دفعہ بلاتا ہے، دو دفعہ بلاتا ہے، پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غصہ شدید آئے تو ایک دو لگا بھی دے. اب تو بیوی کو اور موقع مل گیا، اب تو وہ جو ساری بدگمانی اور غلط فہمی تھی وہ تو 100% سچ ثابت ہوئی. وہ جو کہا تھا نا اس نے، دیکھا وہ ہو گیا نا. یہی تو میں کہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ گزارا ممکن ہی نہیں. اب اگر اس موقع پر شوہر یا بیوی سمجھداری سے کام نہ لے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض اوقات معاملات بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور آسانی سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے ازواج مطہرات کو بہت شدت کے ساتھ ہائی الرٹ دیا گیا. یا نساء النبی، من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. یاد رکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم سے بھول کر بھی کوئی ایسی بات ہوئی، تم نے اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنے اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی، تو پھر دیکھنا شامت بھی دگنی آئے گی. ہوتا نہیں کہ جیسے کسی کو جھنجھوڑ ڈالا جائے کہ نہیں نہیں نہیں، تم نے یہ نہیں کرنا، تمہاری سزا بھی سخت ہے، تمہارے اندر تو اس بات کا شائبہ تک نہ ہو. اب دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بیرونی دنیا میں حالات کیا تھے، کتنا شدید امتحان تھا، باہر سے کیسے کیسے دشمن حملہ آور تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا کی کیفیت. ادھر یہود نے بدعہدی کر دی، خیانت کر دی، وہ مدینہ کے اندر خیانت ہو گئی، غداری ہو گئی. کس کس محاذ پہ جنگ کیجیے؟ اگر گھر کا محاذ مضبوط ہے، گھر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، تو انسان بہت آرام سے باہر لڑ سکتا ہے. اور جو شخص اپنے گھر میں کمزور، جو اندر ہار رہا، جو اندر سے گر رہا، تو وہ پھر باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے انسان کے لیے اس کا شدید ترین امتحان اس کا گھر ہوتا ہے، اور گھر میں بھی شوہر اور بیوی کا تعلق اگر یہ بگڑ جائے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تو وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی. اور خصوصاً اگر یہ معاملہ کسی رہنما کے ساتھ ہو، جیسے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک سال بعد سورۃ نور نازل ہوئی اور منافقین نے راہ پا لی، وہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا کے شوہر بیوی کے درمیان ایک بدگمانی کی فضا پیدا کی, ایک ناراضگی کی فضا پیدا ہوئی. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, تمام مسلمان ایک شدید ترین کرائسس میں سے گزرے, شدید ترین دھچکا لگا مسلمان کمیونٹی کو اس وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والدین کے گھر چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ بہت بے قراری کے عالم میں کہا, کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے مجھے محفوظ کرے؟ یعنی عبداللہ بن ابئی نے آپ کی عزت پر اور آپ کے گھر والوں پر جو حملے کیے تھے, کون ہے جو ان سے میرا دفاع کرے؟ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سورت النور میں کہ واقعی اس کی وجہ سے مدینے کی فضا مہینے بھر تک مقدر رہی تھی. مسلمان ایک شدید غم سے گزرے تھے اور سب سے زیادہ متاثر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. ایک شخص جسے دنیا بھر کا مقابلہ کرنا ہے, اگر وہ گھر میں بھی چین نہیں پاتا, اگر گھر میں بھی اس کی ازواج کا رویہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ہو جائے, فاحشت مبینہ کا ہو جائے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص پھر کہاں جائے؟ وہ جس مشن کو لے کے اٹھا ہے وہ کیسے مکمل ہو؟ وہ کیسے پایا تکمیل تک پہنچے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے باہر کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اندر کے قلعے کو محفوظ کیا کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہ ہو, وہاں پر کامل اتحاد اور یکسوئی ہو, فوکسڈ ہو. یہی ہمارا گھر ہے, چاہے ہم بھوکے رہیں, یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی بیسیکلی تو یہ سکھایا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں, لیکن تم نے یہ گھر نہیں چھوڑنا, تم نے یہاں سے نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے ایک بھی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی کسی معمولی ناراضگی پر یا بڑی ناراضگی پر, تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا, کیا تاثر ملتا؟ کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جن سے ان کی ازواج بھی خوش نہیں؟ منافقوں کو اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا؟ یہ کس اسلام اور پیس کی بات کرتے ہیں جب ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی چین اور خوشی نہیں ہے؟ اس لیے گھر کے اطمینان, گھر کی خوشی اور گھر کی فضا کو سازگار بنانے کے لیے فرمایا, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب, اگر تم میں سے کسی نے کھلی بد اخلاقی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا, کسی بھی طرح تکلیف دینے کا کوئی ارتکاب کیا, تو پھر یاد رکھنا تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم, ایک عالم کا پھسلنا زمانے کا پھسلنا ہے, سب دنیا کا پھسلنا ہے, سب لوگوں کا پھسلنا ہے. جیسے ہم سورت بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ کیا فرمایا گیا, اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, تب ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا اور موت کا بھی دگنا عذاب دیں گے. اس کا بھی کانٹیکسٹ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں مفہوم کیا ہے, کیونکہ آپ کا مقام سب سے بلند ہے, اگرچہ آپ تو معصوم تھے, لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو تو وہ بھی عام لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں تھی, وہ عام عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی, اس لیے ان کی معمولی سی کوتاہی بھی معمولی نہ تھی, بہت بڑی ہو سکتی تھی. تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہوشیار رہنا, کہیں شیطان یا شیطانی انسان کہیں سے بھی راہ نہ پائیں, کوئی رکھنا نہ ہو اس گھر کی سرحد میں, اس اندر کے قلعے میں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی, اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, یعنی جس طرح گناہ کا وبال دگنا ہوگا اسی طرح نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا. پیغمبر کی بیویوں کو معاشرے میں ایک پائیدانہ مقام حاصل تھا اور قائدین کو، رہنماؤں کو، لیڈرز کو ہمیشہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، زیادہ قربانی کرنا ہوتی ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دوہرے انعام کا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ عمل کرنے کے لیے اپنی دگنی قوت استعمال کرتے ہیں، اس لیے اپنے عمل کی قیمت بھی دگنی پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے نا کہ جو جتنی بڑی قربانی کرے گا، جتنا بڑا کام کرے گا، اتنا ہی بڑا اجر پائے گا. اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص جتنا اونچا اٹھتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ گرے تو اس کو اتنی ہی زیادہ چوٹ بھی لگے گی، اور جو شخص جتنا اونچا چڑھ جاتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ خوبصورت نظارے دیکھ سکتا ہے بنسبت اس کے جو نیچے کھڑا ہو. بلندیوں پہ جانا اور نیچے کھڑے رہنا دو برابر کی چیزیں نہیں. لطف بھی دگنا ہے، قربانی کا اجر بھی زیادہ ہے، اور دوسری طرف نقصان بھی زیادہ ہے. اس لیے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اطاعت کرے گی، یقنط کا لفظ قنوت سے ہے، دوام اطاعت، یعنی کبھی جی چاہا موڈ میں ہوا تو کر لی، نہیں تو نہیں. جو بھی تم میں سے اطاعت کرے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ تعمل صالحاً، اور عمل صالح کرے گی، نیک کام کرے گی، نؤتہا اجرہا مرتین، ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے. وآتدنا لہا رزقاً کریما، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے.